Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сённяшняя наша сустрэча прысвечана аднаму з гарадзенскіх раёнаў з вельмі цікавай назваю – «Сабачая горка». Для тых, хто жыве, працуе ці вучыцца на гэтак званай маслабазе, квартале, які фактычна пачынаецца за скрыжаваннем дзвюх вуліц – Азёрскай шашы і Пралетарскай, «Сабачая горка» добра знаёма. Некаторыя нават па традыцыі называюць яе на польскі манер – «Пся гурка». На старых мапах гэта ж узвышша калі-некалі пазначана як «Мысліўская горка». Гэта значыць «паляўнічая». Згодна з картаю Гродна 1824 года, тракт на мястэчка Ізёры з'яўляўся працягам вуліцы Верцярыжскай і лакалізаваўся на поўнач ад сённяшняй яе лакалізацыі. Канчаткова гэты раён аформіўся пасля будаўніцтва чыгункі, гэта значыць у другой палове 19 стагоддзя. Тут месціліся чыгуначнае дэпо, майстэрні, склады, а сам гэты абшар доўгі час быў па-за межамі горада. Ужо па стану на 1959 год, гэта значыць за другімі саветамі ў сярэдзіне 20 стагоддзя, дамамі наваколлі сабачай горкі валодалі пілецы, палейкі ды саўладальнікі, карчыякі, волчыкі, кафлёва-пліткавы завод ды сям'я Міхалевічу. У савецкі час за гэтым раёнам замацаваўся власны мікратапонім «Маслабаза», пра які, напэўна, трэба будзе распавесці асобна. А калі ўзгадаць, што да вайны за сабачай горкай пачыналася калонія Астровык, калонія Астровык, пагадзіцеся, месца гэтае падасца куды больш цікавым, чым на першы позірк. Існуе легенда, быццам бы сабачая паляўнічая горка была любімым месцам загарадных паездак апошняга манарха Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Тут ён паляваў на фазанаў, адкуль власна і пайшла сама назва. Паляваў сабакамі, таму і сабачая горка. Нават сёння вельмі лёгка ўявіць сябе малюнак каралеўскага прывала ў атачэнні світы, дзе-небудзь на вершыні пагорку, пад соснамі, адкуль адчыняўся цудоўны від на ўвесь навакольны горад. Што праўда, існуе і іншае тлумачэнне, згодна якому тут хавалі парэшткі безгаспадарчых гарадскіх сабак. Але ж, вядома, нам больш даспадобы старая легенда. Ужо пазней побач размясціліся вайсковыя казармы. Тут неаднойчы праходзілі вучэнні расійскіх войскаў. Польскія жаўнеры ў канцы 20-х прыстасавалі горку для лыжнага трампліну. Адзін час горад нават меў план выдзеліць тут месца пад стадыён для яўрэйскага спартовага клуба «Макабі». Аднак кіраўніцтва апошняга адмовілася, патлумачыўшы гэта непрыдатнасцю самога месца. Па некаторых звестках, яшчэ раней тут адбываліся выкананні смяротных прысудаў над злачынцамі. Аднак, напэўна, найбольш трагічнымі для сабачай горкі былі падзеі, якія адбыліся ў гады Другой сусветнай. Згодна з польскімі гісторыкамі, менавіта тут восенню 1939 года былі расстраляны каля 20 чалавек з ліку апошніх абаронцаў дому стральцоў па вуліцы Ажэшкі, навучэнцаў мясцовых школах ва ўзросце ад 10 да 18 год. Расстраляны бальшавікамі, без прысуду, без следства, парэшткі іх да гэтага часу не знойдзены. Пасля вайны ў раёне Азёрскай шашы знаходзіўся лагер нямецкіх ваеннапалонных, якіх прыцягвалі галоўным чынам да аднаўлення чыгуначнай маёмасці. Аднак, падаецца, усё гэта ўжо ў мінулым. Сёння па сабачай горцы прайшла новая дарога, і яе зраўнялі да патрэбнага ўхілу. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч і новых падарожжаў па нашаму горадзе. Да пабачэння. Імёны гародні.